بسم الله الرحمن الرحيم ما مسلماني مو أولادي عزيزي كشوري طالبي راهي خدا وارسي پیغمبري تا جهان سپا شهامت زندگانی می کنیم در رهی حق و عدالت جان فشانی می کنیم مازی مظلومان عالم پشتیبانی می کنیم این جهاد و انقلاب را ما جهانی می کنیم ما علیه ظالمان دائم بتیغ و خنجریم طالبی راهی خدا و وارسی پیغمبریم ما مسلمانیم و اولادی عزیزی کشوریم طالبی راهی خدا و وارسی پیغمبریم برادران و خواهران مسلمان مرکز نشراتی الصادقین هر نوع تقاریر و موعظه های جهادی را برای شما تقدیم می نماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلام علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوباره استهزاء پیامبر صلی الله علیه و آله یک صحبتی با شما داشتیم دیگه. این کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله استهزاء میکنه، استهزاء باش شکل می باشه چه سوک موضوع کفر است. دیگه این سوال پیدا میشه که استهزاء عمل است. نه چه در بین این اشتباه در فهم اکثر مردمی است که دان فهم مردمی است که کفر همیشه به دو قسم دست میگه. یکی کفر، یکی میگن کفر عملی است، یکی کفر اعتقادی. این همیشه همیشه که بینیم کفر اعتقادی که است، این انسان از اسلام بیرون میکنه. کفر عملی که انسان از اسلام بیرون نمیکنه. آم شکل یک اشتباس باشه مردم، یک اشتباس باید اشتباه و این خاطر باید کرد باشه. ما فعلا در افغانستان ما هم تو مسائل ما شما مواجه هستیم. لبی شک نیست که مثلا این تقسیم کفر، کفر عملی و اعتقادی است. این تقسیم زمان پیامبر سر نبودی اصلا. اکثر تقسیمات بسیار گرفته به خاطر فهم مردم است که مردم بسیار خوبتر مثلا بفهمند. از این خاطر تقسیمات صورت گرفته. خود در اصل امی است که کفر گست مانند سلف و امام بخاری رحمه الله میشه که معرفی کنم ایتور معرفی میکنم که کفر یکی کفر است که مراد از این کفر اکبر است، انسان اسلام بیرون میکنه. یکی کفر است من کفر دون کفر، این کفر دون کفر که انسان اسلام بیرون نمیکنه. انسان اسلام بیرون نمیکنه. رگوی مثلا ما شما در احادیث پیامبر مثلا خیر داریم که مثلا کسی که مسلمان دشنام بده، دشنام دادن مسلمان کس فسق است پیامبر صلی الله علیه و آله. و جنگ با مسلمان کس و قتال و کفر پیامبر صلی الله علیه و آله. این دشنام دادن مسلمان فسقه. نفر مسلمان بی موجب دشنام میدی فاسق. خود دشنام دادن انسان فسق است. و کسی که با مسلمان می جنگه کفر است. خب مراد از کفر چی است در این حدیث؟ یک قسم کفر مثلا ما خیلی جواب داریم. مثلا میشه که کفر الفاظی که مشابه دلالت به کفر مثلا کنه که پیامبر صلی الله علیه و آله از ما نیست کسی این کارو کنه. مثلا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله از ما نیست، در حدیث است پیامبر صلی الله علیه و آله کسی که مثلا از ما نیست که خودش سیر خواب کنه و همسایش گرسنه مثلا و کسی که گت میکنه در چیزی میگه این دیگه حدیث غیر جان لیس من نه لیس من نه لیس من نه نگاه جمع ده که مثلا لعنت آمده. خود لعنت در حدیث پیامبر لعنت که از زبان عربی معنی ترک معنا میده، یعنی کسی را رانده شده است، ملعون نمیده رانده شده از رحمت الله عز و جل. این الفاظی است که در بعضی حالت دلالت به کفر است. اما این کفر در حدیث آمده این کفر دلالت به چی میکنه؟ این کفر اینمی کفر اکبر است یا کفر دون؟ از این خاطر علما گشتن در بررسی این مسائل در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله کفر و دو قسم تقسیم میکنه. یکی کفر اکبر است که مراد از کفر اکبر چی است؟ انسان اسلام بیرون. یکی مراد که از کفر دون کفر است. کفر دون کفر این معنی که کفر دون کفر یعنی کفر دون پایندار میگنه کفر پایندار است و این معنی که کفر اکبر نیست اما گناه بس و عظیم است. خب کفر نیست، انسان اسلام بیرون نمیکنه. در هم چه حالت این همی چیز قتال و کفر، کس که با مسلمان می جنگه کفر است، اما این کفر است که انسان اسلام چی کنه؟ بیرون کنه. مثلا مثلا مسلمان خودش مثلا سیر خواب میشه هم سیر گروش نباشه این داره بیمی میکنه که کافر است پیمان سلام اگه لایس هم اینه این داره به کفر نبه اما داره بیمی میکنه که در یه حدیث پیمان صلی اللہ علیه وسلم دالت به عظمت همی گناه میکنه گناه بس و گناه عظیم است کسی کار مثلا انجام میکنه اقا از این خاطر علما چه ایدن تقسیم کردن بین کفر اشار کفر ندور کفر حالا من بر شما یک مثال میتونم که این قضیه کس هم شکل بس این کفر اعتقادی و کفر عملی کس در کفر عملی بعضی کفر هاییست که این تقسیم گفتیم این تقسیم که مثلا ما بهش یک تقسیم بگیم کفر اعتقادی از اسلام بیرون میکنه کفر عملی از اسلام انسان رو بیرون نمیکنه عملی چی مونه که با عمل کرد انسان میباشه کفر اعتقادی که انسان اعتقاد داشته باشه خب این تقسیم کسی تقسیم مناسب نیست هست تقسیمی است که خود کفر کس اگه اعتقادی و عملی است همین کفر عملی کس دیگه هم کفر اکبر داخل میشه هم کفر دونه کفر داخل میشه یعنی مثلا بری مثال استهزاء با پیامبر صلی الله علیه و سلم کسا پیامبر مثلا مسخره کنه مثلا یک عمل کرد اسمی عمل است ولو که این عمل از اعتقاد سر چشمه گرفتان نباشه بازم کفر است یعنی مثلا در این حدیث آیت قرآن کریم قد کفرت بعد ایمان کم شما کفر بایزن بعد از ایمان دار یعنی نوا چی میگن اسلام چیه است که اینما کنن اینما کنن نخود و نلعب یعنی وای استدلال بی میگن که ما این بازی میکرده یعنی میمونه که قضیه اعتقادی مطلقا نبود ما علی سبیل المزاح یعنی مزاح بود یعنی علی سبیل المزاح بود این بود که مثلا ما اعتقاد داشتیم به استهزاء پیغمبر مثلا با صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله به شکل مزاحی گذره بودیم یعنی مطلقا ارتباط با قلب نداشتی قضیه اما در اینجا الله عز و جل قد کفرتم بعد ایمانکم پس کسی که میگه کفر عملی انسان از اسلام بیرون نمیکنه این آیه سر فرد است قد کفرتم بعد ایمانکم از این خاطر وقت علما ایمان شرح میکنن همیشه شرح شرح شرح میکنن که ایمان کس ایمان علما شرح میکنن همی است که ایمان در حقیقت هم عقیده است هم عمل علم و عمل است تقسیم زادرش به ایمان میکنن که ما که یزید و یم قدس ایمان زیادت نقصان همی پذیره در خود زیادت نقصان در ایمان در خود می پذیره حال علما مثلا ببینید که ما یک شرح بسیار چی برتان کنم که درک بگونه مثال برتان یک شرح میکنم مثلا ما شما به این درک متوجه شیم چون مثال درک به این خاطر میتونه که الله عزوجل مثال کلمه طیبه را الله عزوجل چی میگه تشبیه میکنه به یک درخ که ریشش فرو رفته در زمین است شاخچاش همه قسم فهم شاخچاش است که با آسمان هم سر بر فلک کشیده و تنی بسیار زخیم دارنی در حالی که کلمه خبیثه الله عزوجل که کفر باشه به چی تشبیه میکنه به درخت تشبیه میکنه که ریشه نداره درخت که ریشه باشه در زمین قرار نداره استقرار پیدا نمیکنه با اندک باد و بسیار اندک باد صورت بگیره چی میشه سر نگون میشه دلیل ایمان به ایشه که علما تعریف میکنن ایمان همیشه کس ایمان هم سه بخش تقسیم میشه دیگه میشه شما باید میفهمید یکی فهمیدیم بازی قضیه خود با خود درک میکنیم ایمان هم سه بخش تقسیم میشه یکی اصل ایمان است اصل چی است؟ اصل ایمان است یکی ایمان واجب است یکی ایمان مستحب این نمی ای اصل ایمان است ریشه صحیح شد؟ درست. واجبات نماز چی هست؟ ایمان واجب این امی تنش گرفته مثلا میری میری میری تنش با شاخچه اما مثلا سمت ایمان مستحب چی هست؟ ایمان صد اما برگاهش هست زیادی و کمی مثلا برگاهش زیبایی مثلا برگاهش نی من شکل مرتب و منظم مثلا باشه در یک درخت به این چقدر تشبیه شد درخت که ریشه نداشته باشه آیا تنش برش مفید است؟ مطلقا تنش برش مفید نیست ببینید پس این اصل ایمان است یکی اصل ایمان است یک ایمان واجب است ایمان واجب چی هست؟ چیزی هر که انسان به او مکلف است که باید دوره مثلا ادا کنه و بعد چیزی هست که انسان به او مکلف است که جو باید پرهیز کنه یا فرایض است یا منهیات از طرف الله عز و جل ایمان مستحب چی است؟ اعمال مستحبه برای انسان برای انسان فرض نیست اما اگر کنه بهتر است اگر کنه چی است؟ بهتر است بعضی اعمال انسان که مرتبط با چی است؟ با اصل ایمان است و بعضی اعمال انسان که مرتبط با ایمان واجب است و بعضی اعمال انسان که مربوط به چی است؟ به ایمان مستحب است اینو شما خوب به نقطه رو باید دقیق شو باید بفهمید یکی اعمال که است مرتبط به اصل ایمان است یکی اعمال است مرتبط به ایمان واجب است یکی اعمال است مرتبط به چی است به ایمان مستحب اعمالی که مربوط به اصل ایمان است مربوط به چی است اصل ایمان است اگر هر کدام از این عمل تخلف کرد این بدون از اینکه انسان به این معتقد باشه یا نباشه انسان کافر به خاطر اینکه تو ریشه دیگه خطا خورده به این اعتقاد مطلقا فرض نیست در اینجا این دلت به این میکنه که ما فیلن اکثر در اشتباه هستیم ما در هر مسئله عقیده را چی میکنیم؟ عقیده را دخیل میسن در حالی که قرآن مطلقا تکذیب میکنن قرآن را یه چیز دروغ میشماره یه چیز هنوی دارد بیمی کنه در قرآن ما آیات از دیگه برای حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله بیمی کنه که بعضی اعمال است که با اصل ایمان مرتبط است، به مجرد که این عمل تخلف میکنه از انسان از اسلام بیرون میشه. به گونه مثال یک استهزاء پیغمبر صلی الله علیه و آله داشتن دادن پیغمبر، داشتن دادن الله، داشتن دادن قرآن مثلا، بدون از اینکه تو معتقد باشی انسان اسلام چی میشه؟ اینه به این مانا علما میگن که در استحلال کس فرض نیست. استحلال چی مانا؟ حلال شمردن، حلال شمردن، بلکه قید اضافی است. اگر این باشه کفر مرکب است. مثلا بگونی مثلا یک نفر پیغمبر صلی الله علیه و آله ولو در مزاح هم باشه، در مجالس مثلا بگونی مثلا مزافه کوی جور کرده مثلا، ولو که معتقد هم نباشه و کافر است. اگر معتقد به این بود که واقعا نمی صفت زایمه در پیغمبر صلی الله علیه و آله بود، این کفر مرکب است. کفر مرکب چی معنی میده؟ دو کفر جمع شده، یک کفر اعتقادی است، یک کفر هر دو جمع شده. اما اگر کفر اعتقادی نباشه، یعنی خود کفر چی نیست؟ یعنی خود کفر ظاهر کس، چون این مربوط به اصل ایمان است. این مربوط به اصل ایمان است، این کار ساده نیست. آیا مثلا قرآن کریم ما شما داریم و من لم یحکم از الله فاولئک هم الکافرون. یک آیت سری در قرآن کریم، یک مثال دوم که برتان مسئول بشه، مثال دوم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در این جکس در آیت مختلفون کافرون هم الظالمون هم الفاسقون. این دقیقت این سه صفت در یک انسان می باشه، کسی که نمی کار نکنه. و من لم یحکم، کسی که به چیزی که الله داده نازل کرده آسمان اگر دو فیصله نکرد فاولای قوم الکافرون، پس اونا چیزی هستن؟ کافران هستن. و یه جمله روشای قصد در زبان عربی را میگن. این بسیار یک روش بسیار روش بسیار فصیح در زبان عربی است که به نام اسلوب قصد میگن، به این معنی که این امینا کافر هستن. این امینا پس اگه اینی کافر است، این امی کافر است، مثلا فرق میکنه. پس کسی که فیصله به چیزی که الله داره صادر کرده آسمان به او فیصله نکنه کافر است. ببین در اینجا الله عزوجل این شرط نمانده که کسی که به چیزی که الله داره فروخته او فیصله نکرد و به این معتقد بود، این کس در این مطلقا وجود نداره. در این مسئله همچون مثل از این مسئله، مثلا در مسئله دوستی با کفار، دوستی با کفار یک نوچی هستی خود تک سخنانه مثال کلان کار داره نیمت یک کلان صحبت شد. اکثر مثلا مردم بسیار قضیه هم در بیهوده تلقی میکنن، یعنی فکر میکنن بسیار قضیه عادی است. چرا به خاطر قضیه بیهوده تلقی میکنن؟ به خاطر که همی فهمشان فهمش کامیخته با اشتباه است، یعنی اشتباه هستن. میگه قرآن چی میگه؟ به صراحت میگه کسایی که با کفار دوستی میکنه و من یتولهم منکم، قرآن هم یک آیت است، یتولهم منکم، کسی که از شما اونا رو با دوستی میگیره یتولهم فانه ای کس از آن آنهاست. در اینجا کس اکثر اشتباه در این کشور ما اکثر مسلمان اشتباه پیشتان است، به این خاطر که اکثر از قرآن سنت ما شما دور هستیم. ما شما مشکل ما کنند در این مشکل ما فلان در افغانستان و غیر افغانستانی است که ما شما قضیه کفر ایمان کس ایره با عرف ما شما راجعه ساختیم. با چی راجعه ساخته میره؟ عرف مردم. اگر عرف مردم کفر این کافر است، کافر است، اگر مسلمان مسلمان است. در حال که قضیه کفر ایمان کسی قضیه مربوط به فلان فلان نمیشه با عرف مردم. این قضیه کلی راجعه به الله و رسول صلی الله علیه و سلم میشه. چون قضیه خیلی خطرناک است، بعضی پیامدهای بسیار خطرناک داره. در این قضیه و ما یتول منکم در تمام مفسرین به اتفاق هستن، بلکه شان نزول خدا عید دلالت بمی میکنن که توالی و دوستی به معنی از این نیست کسی معتقد به دین یهودی در نصرانیت باشه. این مطلقا مراد عید از این نیست. او که باشه این دلالت بینه داره تو یهودی نصرانی هست، زرار بینه داره کسی یهودی شد یهودی هست. یک کس گفته میتنه کسی که یهودی شد یا از آن یهود هست، خود به خودی زرار بینه داره که الله زرار به موتی رو بگیده اینجا. این توالی مقصد از چی هست؟ مقصد از پیمان هست، پیمان عسکری. چرا؟ به خاطر اینکه پیمان عسکری به خاطر اینجاست که شأن نزولش به خاطر است. این به خاطر از این است که در اینجا این دلالت به پیمان عسکری میکنه که در شأن نزولش به که عبدالله بن ابی سلول منافق که از کلانه منافقین در مدینه بود یای درباره از نازل شده بود. این با چی پیمان عسکری داشت با یهود؟ حالا در این میره من اگه کار نکنی، یعنی به این معنی کسی در پیمانه عسکری با کفار داخل میشه ولو به این معتقد نباشه، بخاطر اینکه قضیه اعتقاد مطلقا مطرح نیست در اینجا. و مدعی که بیتو داخل شدیم ابن عباس میگه او مشرک مثل خاز باور مشرک است، یعنی ولو که به این معتقد نباشه با شرکش خود نمی ظاهر و دلالت می میکنه که مشرک است. بعضی کسا میگه نه من خود از قلب مشرک نیستم، میگه ما مربوط نیست. از این خاطر علما کس در تفسیر از آیت میگن که اینجا ما شما گفتین ملحق اینه به نام توحید تشریع میگن، توحید تشریع چی مانه کسی که شریعت میگذارن تقنین قانون گذاشتن ایره به نام توحید الولا میگن توحید الولا توحید دوستی ایره اقسام توحید است مطلق اینی به ایمان واجب هیچ سرکار نداره توحید الولا این مجرد کسی کار کرد از دایره اسلام مطلقا بیرون است که بخواه نخواه اتومات از اسلام بیرون باشه و در این آیات خیلی زیاد در قرآن کریم دیگه است بخاطر که قضیه خیلی خطرناک است این قضیه مطلقا عادی نیست این بود درباره اصل ایمان که توحید داشته که مثلا در این سب کسی که به الله داشت نام بدهد کسی که الله عزوجل مثلا بگه که اسلام کس در قرن 21 قابل تطبیق نیست دست بریدن مثلا نیز اعمال وحشی است یا مثلا خب مطلقا قوانین اسلامی حاکم نیست خود بدهد به کلمات کفر مکن انسان از اسلام بیرون میشه بخاطر که مربوط با اصل ایمان است یک نفر که اصل نداشته باشه با او ایش نماز روزه و زکات صرف در قضیه اصل ایمان کس عام شکل بعض علما اختلاف در قضیه نماز دارند نماز روزه زکات حج این قضیه اختلاف است اکثر محدثین به این هستند که نماز هم کس از جمله اصل ایمان است یعنی چی مونه کسی نماز نخوان نماز رو ترک کرد بدون اینکه معتقد باشه یا نباشه چی میشه چون چیزی مربوط به اصل ایمان بوده میاست خب بعض علما به هستند که نماز از این بیرون میکنن این یک بحث جداگانه است واضی بحثی ها که دلایل طرفین باید دیده شود که کدامش قوی است کدامش نیست همیشه که بعضی کسا روزه و زکات حج هم داخل میکنن بعض علما را میکشن خام شکل در مسئله توحید تشریع که فقط مشرع کس حکم فیصله کن الله عز و جل است در آسمان در زمین توحید ولا که دوستی خاص به خاطر الله عز و جل مثلا به خاطر شما نه که تو بالا در باید دوستی کنی کس در صف الله عز و جل است قرآن میگه انما ولیکم که دوست شما کی است الله و رسول و المؤمنون و مؤمنان دوستای شماست در حالی که منافقین می قرآن میگه نه و بشر المنافقین بان الله عذاب الیم مگر رسول الله صلی الله علیه و آله منافقین مجدبتی که برونا مگه عذاب دردناک است این مجد در قد کلمه شود معنی است که انسان خوش میشه اما در قد نه و استهزاء بر منافقین است این مجدبتی برای چی که خوش شون برونا مگه عذاب دردناک است چرا عذاب دردناک است الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین کسایی که کافرها را به غیر از مؤمنا با دوستی میگیرن اینی می دوستی است خب علتش چی است ایبتغون عندهم العزه میگه کسایی که کفار با دوستی بگیرن نام پیش نام میگه دوستی عزت هستن عزت یعنی چی معنی منصب و جاه فإن العزة لله جميعا در حالی که عزت پیش نزد کی است تماما نزد الله عز و جل است قرآن میگه ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم تو یهود نصارا راضی نمیشه هرگز تا که پیروی ملت شما نکنی باز قرآن چی میگه ولن تبعت اهواءهم میبینی اونجا پیروی ملت است این از ما کو یهود نصارا راضی نمیشه تا که ما پیروی ملت شما نکنیم و قرآن میبینه آره یکی پیروی ملت است که پیروی خواهش نفس و اهواء انسان است نه ملت یعنی یهودی نصرانی خب قرآن پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که تو میگه از احوا و خواهشات چون پیروی کردی میگه تو بیشک که میگه ظالما هستی نزد الله در دل یا الله در دل با تو نه چی هست نه مددگار هست نه ولی نه دوست ببینید این یک نوع تحذیر با اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله میگه این مستحیل است از پیامبر صادر شه این تحذیر برای امتش است امتش باید احتیاط کنه در صورتی که الله در پیامبر صلی الله علیه و آله میگه تو این کارا کردی ملت شنه که پیروی کنی احواش رو پیروی کنی خواهشات رو پیروی کنی تو ظالم از ماست تو میبریم خلاص میشیم نه پس چی برسه که یک فرد از امت پیامبر صلی الله علیه و آله نمیکاره از این خاطر ما میتونیم 4 سال مردم میگه مردم فکر میکنه حالا قضیه بشه رو عادی است مثلا شور نخود از بخو یا نخود بعد این قضیه خطرناک تر است به این خاطر که ما منعش مشفق با انسان میگیم منعش کسی که مهربانی کنه با انسان ورش میگه به خاطر در دنیا کس راه کل جداگانه است دوزخ و جنت در کس خودش به معمار خود انسان میرونه خب این نباشه انسان کسی رو باید چرا مرا مثلا در دنیا مرا تو هشدار نه بر ما باید هشدار میدادی مرا خبردار باید میکردی از این خاطر این مسئله رو تا وقت ما شما یک بسیار مختصر بر شما گفتم یک بحث کار داره که رو بفهمید این ما به این خاطر بر شما گفتم که این مسئله کس باید این تک مقدمه اول برش باید پیش از پیش باید یه تحیه باید کنی مقدمه رو باید بفهمی کی با اصل ایمان چیزی که با اصل ایمان تو باید به او اعتقاد چرب نیست در ایمان واجب کس مثلا بگونی مثال بعض اعمال است که انسان خداوند از او منع کرده مثلا زنا کردن الله جل انسان منع کرده که زنا کنه خب کس اگر زنا را مرتکب شد در اینجا باز برای کفر از چی شرط است؟ استحلال شرط است اینجا اعتقاد باز شرط است مثلا اگر نفر شراب می نوشه شراب خوردن هم مرتکب است فاسق است نی؟ و کافر نیست ولو که به او مصر پافشاری می کنه شب و روز می خورد تا وقت سر از این فرض نیست تا وقتی کافر نمیشه که تا خودش نگویه که ما چی هستم ما اینو بخاطر می نوشم که این حلال است یا این گفاره که کشته حلال حرام مثلا یعنی یک چیزی که بازو کننده ازی باشه که این حلال می شماره لو مثلا بگوییم مثلا کار کنه مثلا یک نظام رئیس حکومت باشه برای شراب فروشی اجازه بده استحلال هم کس فوات دو قسمه است یک استحلال است که انسان استحلال قولی است استحلال چی است؟ قولی زبانی است نفر خودش میگه یک استحلال قولی نیست استحلال عملی انسان است عملا توی دم علال بشماری که استحلال عملی خطرناکتر استحلال زبانی است و این قوی تر هم است مثلا بگوییم مثلا مگه مثال دیگه برتم یک نفر سود میخوره سود خور یک نفر مثلا نامش از زید سود خوری میکنه سی است زید در دو حالت کافر است در یک حالت کافر نیست سه حالت داره سود خور سه حالت داره یک نفر سود مثلا میخوره اگه به این ما مثلا سود بخوره که سود حرام است خب من میخورم دیگه خلاص دنیا از میخورم شیطان از دوی است نه ای کافر نمیشه با ما گناه بسا کبیر رو کرده اما اگه این قسم سود بخوره ولو که نخورم خب بگه سود کس حالا هستی چی کرد بس مشکین سابق ما میگفتن مثل خیلی بروش مثل چی وارست مثل سود وارست نه ای کافر میشه و سه اونو کسی کافر میشه همون نظام کافر میشه که نمیشه که نظام های سودی که در بانک هست ای حمایت کنه مثلا بگو نمیشه در پاکستان نمیدونه که نظام های کلش بانک ها نظام های سعودی است تو نمیتونی مثلا این رو منع کنی چرا بخاطر از اینکه ای امو وقایع خدا به حساب خدا وقایع مثلا میکنه خدا حفظ میکنه از کجا کسب کردن از قانون اینا رو قانون کس نیست زبان نداره بگرد بزنه قانون توسط مردم گنجانیده میشه نه درد میشه خود این قانون چی است وقتی قانون درد میشه مثلا که مؤسسات مثلا سودی ربوی بانک ها کسی باید مورد حمایت دولت باید قرار بگیره اینی میخورش استحلال عملی است که دولت به کفر از این نظام میکنه نظام من نیست یک شخصیت کافر میشه نظام من نیست یک شخصیت خود صرف دهی باید باشه میده قضیه کفر چیز بسیار مهم اینی است که چند چیز باید نظر گفته شده کام شد که اطلاقات تکی سر مردم از کافر است مسلمان است قضیه رک شبانه صرف باید رو بفهمی که نمی عمل کس کفر است آیا انسان که مثلا بگونه مثال یک کار انجام میده مثلا کار کفری که مطلقا با اصل ایمان تناقض داره آیا سر به اطلاق کفر میشه نمیشه میشه با شرایط با چی؟ با شرایط میشه فهمیدی فقط با شرایط شرایط نمیست که باید جهل چی نه جهل مثلا ازش باید دور باشه تعویل مثلا چیزات مطلقا انسان باید فهمی کار مثلا کرده باشه خود به خود انسان کافر میشه از اسلام بیرون میشه هی میدونیم چه دیگه دیوانه مثلا یک دیوانه است مثلا با کفار دوست داره دیوانه است مثلا پر تو کافر میگه بخاطر خود مجنون است تو خود عقل نداره است نه یعنی ما که میگیم این عمل کفری است آیا کسی کافر میشه یعنی یک بحث جداگانه دیگه است کفر سر زید لاغ میشه نمیشه میشه خب شرایط این خودش یک بحث بسیار مستقل جداگانه است و باید به این بحث خوانده شده این کس امروز فلان این اصل اسلامی نمیست و اکثر علما اکثر کسی که فلان خوف دارن دشمن هم خوف داره که این مسائل باید در مردم باید نشد نشد برای مردم نشد شد که مردم باید گوسفند تربیت شد به این معنی که توحید ای اصل ایمان پیشان نباشه خلاص باشه این چیز یه چیز نیست ریشه ای نیست از این خاطر تنها ایمان واجب است از واجب هم کشیدنش با مستحب و مستحبات شما کس کنش با بدر ارتباط دارد فهمیدی درختی نیست این خاطر مردم میبینی که اندک سر مشکلی باید کافر میشه اندک مشکل سرش بیاید حلال هم داشت نامیده رسول هم داشت نامیده زمانه کل داشت نامیده باز که مثلا پول دارش باید میگه از کاری خود میکاره کنم چرا به خاطر یک مشکل از مردم ریشه انسان که ریشه برداشت بازه تو کفریت از پیش صادر نمیشه ولی دشمن همیشه از ما میخواد دشمن انت ایمان از ما میخواد ایمان مستحب او را هم چیز مجموعه از خرافات خو اصل ایمان که توی تشریع ولا باشه که نمی اصل اسلام نمی از پیامبر صلی الله علیه و آله 13 سال مکه به نمی خاطر کار کردن کار پیامبر صلی الله علیه بود که تا که این چیزا یقین انسان حاضر شه یقین این چیز است او نیست که یقین مردم نمایتا که یقین یقین که سبحان الله و